Показка пятая. Прусачыная вайна. Жамяра. А хто такая жамяра? Ну вы пэўна ведаеце, што ў старыя часы так называлі ўсё, што поўзае, лётае, скача, у вадзе боўтаецца, кусаецца, джаліць, шчыкае, кроў смокча, казычацца. Жучкоў, павучкоў, матылёў, мурашык ды розных іншых кузурак. Мух, дарэчы, таксама. Вух, гэтыя мухі! З тае пары, як сышла ад паноў служка дрыпа, спакою ад іх не стала. Па столі поўзаюць, песенькі спяваюць, карагоды водзяць, у чахарду гуляюць. Зусім раздурэлі. Самыя нахабныя абселі пана кубліцкага лысіну, ды і распачалі на ёй гульні ды скокі. Падыходзіць пан кубліцкі да люстэрка, сумна глядзіць на мушынае ігрышча, ківае галавой ды і кажа: «Да чаго я дажыўся? Ужо мухі на мне кадрылю танчаць. Пэўна, старасць надыходзіць». «Мух трэба вытруціць», – адгукаецца пан Заблоцкі. «Чым гэта іх дзеўка дрыпа звяла? Чакай, прыгадаў! Грыбы нейкія былі, чырвоныя ў гарошак». «Мухаморы», – падказвае пан Кубліцкі. «Во-во, мухаморы! Збірайся, пане Кубліцкі, хадзем у лес па мухаморы, пачастуем мух грыбной поліўкай». Але мухі, пачуўшы такую навіну, не чакаюць, пакуль паны назбіраюць мухамораў. З жаласным гудзеннем яны вылятаюць у вакно. Пан Кубліцкі дужа гэтым цешыцца. А пан Заблоцкі не надта. «Мухі не самая страшная ліха», – бурчыць ён. «Горшая за мух – моль. Зірні, пане Кубліцкі, як бараду аб'ела». Пан Кубліцкі глядзіць. «Праўда, палова барады аб'едзеная. Можа, і яе, моль, значыцца, тручануць мухаморамі», раіць ён дружбаку. «Не», паныла кажа пан Заблоцкі, «гэта будзе не хораша. Эй, трэба галіцца, нічога не паробіш. Бяры брытву, пане Заблоцкі». Брытва ў паноў ганаровая, ёй год 200, не меней. Яшчэ продак ёю галіўся, пан Крыштап Халімон Кубліцкі. Адно што заіржэлая крыху. Але пан Кубліцкі цырульнік адмысловы. Ён і гэтай іржавай брытвай здолеў пана Заблоцкага парэзаць. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» Лямантуе пан Заблоцкі і хапаецца за шчаку. «Ну і канавал жа ты, пане! Рэзаў бы адразу нос ці вуха!» «І гэта можна!» Разгублена мармыча пан Кубліцкі. Плюецца ўшчэнт раззлаваны пан Заблоцкі, выходзіць з хаты, ляснуўшы дзвярыма, і шыбуе проста ў смургоні да знаёмага нам пастрыгача. Таго, што дзеўцы дрыпе модную прычоску рабіў. Пастрыгач апрацоўвае пана Заблоцкага па апошняй французскай модзе. Нагала! Здымае бараду, вусы і рэштку чупрыны. Усё чыста! Пан Кубліцкі, пабачыўшы дружбака ў новым абліччы, пляскае ў далоні і кісне ад смеху. «Нічога, што барады няма», – бурчыць пан Заблоцкі. «Яна шляхціцаю не да твару зусім, затое колькі молі ляснула». Але неўзабаве паноў падпільноўвае новая, найгоршая навала. Нашэсце прусакоў! Запаланілі ўсю хату! Прусакі дзяды з даўгімі сівымі вусамі, прусакі кавалеры, тоўстыя прусачыхі маладзіцы, прусачаняты розных калібраў. Жывяцца ўсім, што ў хаце ёсць, не грэбуюць нічым, ні рэпнай поліўкай, ні рэпнымі біфштэксамі, а што ўжо брудзяць, горш ад мух. Дабраліся нават да панскіх партрэтаў. Сёння пана Крыштапа Халімона прывялі ў непрыстойны выгляд, ускрусе кажа пан Кубліцкі. «Як пан терпіць? Гэта ж фамільная абраза!» — крышыць пан Заблоцкі раз'юшана, грукая кулаком. «Абвяшчайма прусакам вайну!» У потай паны спадзяваліся, што да бойкі справа не дойдзе. Маўляў, прусакі напалохаюцца адных пагрозаў ды пырснуць прэч з хаты. Але гэтая жамяра сталася больш вытрыманай. Пагрозы панскія ім аніяк не абыходзяць. Як і раней, прусачыхі яйкі нясуць, старыя прусакі газеты панскія чытаюць, малыя прусачаняты гуляюць у хованкі і ўсе разам трушчаць усё, што жуецца, а што паскудзяць, дык з падвойнай хуткасцю. Пан Заблоцкі аддае загад распачаць баявыя дзеянні. Дастаюцца сховаў знаёмую нам ужо дзедаву стрэльбу. Тую самую, з якой паны хадзілі ў паход падчас вайны паміж князем Дрыгайлам ды каралём Гарбузом 18-м. Замест куляў, як і тады, пойдзе ў ход пражаны гарох. Стрэльба ўмацоўваецца на падваконні. Страляць будуць з надворку. Пан Заблоцкі пачынае аддаваць каманды. Зарадзіць стрэльбу гарохам! Навесці зброю, запаліць кнот, плі! Бах, бах, бах! Грымяць стрэлы. Пражаны гарох лупіць па сценах, шафах, камодах. Дастаецца і панскім продкам. Вой! Пану Крыштапу Халімону ў лоб трапіла! Стогне пан Кубліцкі. Што зробіш? На вайне, як на вайне. Плі! Крычыць у запале пан Заблоцкі. Прусакі замітусіліся, забегалі, замільгалі ножкі, вусікі, пыскі. Прусачыны камандзір ставіць усіх у шыхт, і прусачынае войска спешна, але арганізавана адступае. Праз вокны, дзверы, шчыліны. Панеслі з сабой забітых, параненых, нямоглых, яйкі і прусачкоў немаўлятак. Праз колькі хвілінаў у хаце не застаецца аніводнага прусака. «Віват!» Радуюцца паны. «Вікторыя!» І спяшаюцца напоўніць келіхі рэпным віном. Перамогу, каб адзначыць. Але неўзабаве высветліцца, што зарана яны радаваліся. Бо назаўтра ў хаце ізноў поўна прусакоў. Як усё адно і не сыходзілі яны нікуды. «Адкуль жа яны бяруцца?» Дзівіцца пан Кубліцкі. «Пайду папытаюся ў вёсцы». Увечары ён прыносіць з вёскі навіну. Прусакі перабягаюць сюды ад пана Цяртухі з суседняга фальварка. Пан Цяртуха – аматар прусачыных гонак. То ён адмыслова іх выводзіць, каб у гонках удзельнічалі. Столькі нагадаваў, што ў фальварку ім ужо цесна. Вось яны і разбягаюцца па ўсіх суседзях. «Гэтаму трэба пакласці канец!» – бушуе пан Заблоцкі. «На двабой, пана Цяртуху!» «Не трэба, пане!» – шэпча пан Кубліцкі. «У пана Цяртухі зброя сучасная! Куды мы супраць яго з адной дзедавай стрэльбай?» «Значыць, трэба на прусакоў засаду зрабіць. Дзе, халера ясна, іхняя дарога, па якой яны сюды перапаўзаюць?» Абходзяць вакол хаты? Вось яна, сцяжынка, пратаптаная прусакамі. Над вячоркам паны залягаюць у рэпе, наводзяць стрэльбу на прусачыную дарогу. «Трымае гніва на пагатове», шэпча пан Заблоцкі на вуха пану Кубліцкаму. «Як толькі пабачыш нешта падазронае, падпальвай кнот і страляй!» «Дзе ж ты тут што пабачыш?» – паныла кажа пан Кубліцкі. «Цёмна, як у труне!» «А ты, пане, прыслухоўвайся. Як толькі на дарозе што-небудзь зашалпочацца, адразу плі! А нам самім не зробяць плі!» «Каб не зрабілі, трэба першымі стрэліць!» І вось ужо на дарозе чуюцца нечыя таропкія крокі. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. «Гэта прусачына!» – сіпіць пан Заблоцкі. «Страляй, плі!» Дзедава стрэльба як зарыпіць, а потым як шандарахне, як блісне, нібы шаравая маланка ў рэпе разарвалася. Ад прусачынай дарогі як сыпане ў гору сноп белага пер'я, нешта як закукарэкае немым голасам. Добра улупіў, хваліць пан Заблоцкі пана Кубліцкага. Як ты іх расшкуматаў, ажно пер'е з гадаў пасыпалася. А што, калі гэта не прусакі былі? Не смела робіць здагадку пан Кубліцкі. Хто ж тады? Ага, кадук яго ведае. Можа, птушка якая? Кура шчабятура. Ну, тады давядзецца зноў пільнаваць, крэкча пан Заблоцкі. А паўночы, у мёртвае цішы, з боку дарогі чуецца падазроны шоргат. Нечыя лапкі борздзенька перабіраюць, шалпацяць па зямлі. Пан Кубліцкі, разгарачаны доўгім чаканнем, бабахае без каманды. І зноў бразганне, грукат, выбух шаравой маланкі над рэпай. Затое шалпаценне адразу змаўкае. На гэты раз памылкі быць не можа, пераканана кажа пан Заблоцкі. Гэта былі яны. Мы перамаглі, пане Кубліцкі! Хадзім спаць. Але выспацца панам як след не ўдаецца. На золку іх будзіць звяглівы голас бабкі Габкі, што на суседнім хутары жыве. Ой, ой, ой, ой, на што пеўня майго адзінага падстрэлілі, паны шалапуты, ой! Лямантуе яна. На што пер'я яму пашкамуталі, стралкі гарохавыя, як ён цяпер за курамі бегаць будзе голы гэтакі, ой! А чаго ён па нашай тэрыторыі бегаў? Спрабуюць апраўдацца паны. Няпраўда, ён па нічыйнай тэрыторыі бегаў, крычыць бабка Габка. Ён па дарозе бегаў, чарвякоў збіраў, а тут вы яго падстрэлілі, бедную жанчыну пакрыўдзілі, без куранятак яе пакінулі, ой, ой, ой. Пан Кубліцкі затыкае вушы. Чаго ж ты хочаш, баба? Панура пытаецца пан Заблоцкі. Купляйце новага пеўня, або дайце старому пеўню на лячэнне. Паны мусяць адкупіцца, каб не чуць бабчынага габчынага ляманту. Але на гэтым начная прыгода не завяршаецца. Пасыльны прыносіць панам позву ў суд. Судзіцца з імі, хто б вы думалі? Пан Цяртуха. Гэта панам асабліва крыўдна. У судзе, які адбываецца ў смургонях, пан Цяртуха абвяшчае сваю скаргу. Паны пашкодзілі заднія ногі лепшым ягоным скакунам. Як яны цяпер будуць у гонках удзельнічаць? Аж захліпаецца пан Цяртуха. Што скажаце ў сваё апраўданне? Пытаецца ў паноў суддзя Глуст. Яны гэтага у нашу хату перабягалі, выпальвае пан Заблоцкі. Хто яны? Прусачо гэнае. Яны вам паведамлялі пра свае намеры? Уедліва пытаецца суддзя Глуст. І, не прычакаўшы адказу, кажа да Пісарчука. Запішы, пане Клёк, не паведамлялі. Зноў звяртаецца да паноў. Навошта стралялі, панове? У мэтах самаабароны, знацца, абараняліся мы, дыпламатычна кажа пан Кубліцкі. Суддзя Клёк на якую хвілю задумваецца, а тады ставіць каверзнае пытанне. Паны ведаюць паслядоўнасць самаабароны? Якую? Якую паслядоўнасць? Зусім губляюцца паны. А вось якую. Спачатку вы павінны запытаць з той, хто ідзе. Пасля папярэдзіць, з той страляць буду. А пасля ўжо адкрываць агонь. Вы спрабавалі папярэдзіць прусакоў? Не? Пішы, пане Клёк, не папярэдзілі. Пасля чаго суддзя Глуст абвяшчае прысуд. Спагнаць з паноў Кубліцкага ды Заблоцкага па 3 талеры на карысць пана Цяртухі і па 2 на карысць суда. З багатым лепш не судзіцца, разважаюць паны, вяртаючыся да хаты. Не інакш, Гэты прусачыны тата падмазаў высокі суд. Адно добра. Пасля таго здарэння прусакі пакінулі паноў у спакоі.